Tėvas serga, kaip jau važiavo miškan, jam sutrinkė medys galvų labai, sutrinkė galvų. Ir nuo to sutrinkimą, žinai, jau jam jėmė kelti sauglys galvui. Tai tada mama matė, kad jau Anas negyvens, mirs, a mano brolis jauniausias lapšy buvo mažutis. Penkimės vaikai lykam, aš pati vyriausia buvau 12 metų. Ir matė, kad mirs, a palaidot nėra užkų, žinai, kad ir seniau prismetonai. Taigi pinigų neturi, taigi tavi nelaidos ir pinigų. Tai mama mane išlaida ganyt pas ūkininkų. Ganiau visų vasarų kasdien tėvui palaidot. Nu ir vieną kartą taip, iš ryto aš nagi, jau išginiau. Šalmas buvo didelas labai, žinai, sėdėjau gynės į maną užmygtą. Nu, gyvuliai paėmė į sūlokę, tai jie staudžia, arba iš kūnų nebeatsimenu rugiuosim. Ir dabar aš prabudau, nė vienos karnės, kur man reikia dabot, nė vienos karnės nėra, kas daryti. Paėmė klumpis, taigi šeiminikai duodavo, gerbsiaut klumpis, tokios darė. Tuos klumpis paėmė, padėjau po krūmų. Nu ir nusižiūrėjau, rodą surasiu, akrumasi, kur tu rasi, nulatiu basą, tuos karvis jau let, ne let, išvariau, žinai, suvariau jau vienom vietom. Paskui ieškau tų klumpių, ieškau, niekur nerandu ir neradau aš tų klumpių. Nu ir parvariau, nu dienu, taigi nešalta, kaip šalna, nulaidžiau, basą parvariau, nieką. O ne rytojus šeiminikė pamelžia karvis. Nu, aš būdavo jau įsivarau pati. Nu, ir dabar vis daboju, kad tik šeiminikė nepamatytų, kad aš be klumpių. Šalna balta, ginu. Nu, ir dabar aš varau tos karvis basa. Šalna basa varau starų lyčių. Nusivariau, ir tu žinai, taip šalta, kad jau nebeturiu kur dėtis. Tai kur karvė prišlapina, tai atsistoju, va taip su kojam. Kur karvė jau, žinai, mėšlų išmeta, šiltų mėšlų, vėl kojus šilu. Tai va taip, poti saulą tų šaulų nušildė, tai tada jau, žinai, jau nieka. Vakarį parvariau gyvulius, nu ir vėl taip pat šeiminikė jau tenai sutvarkiau, rytojus vėl šauna, žinai. Aš šeiminikė bijau sakyt, kad klumpių nerandu. A kaip sakyt? Nu, a sakys, gydarėm apsiauti, a kur tu padėjai? Nu ir vėl laukiu, kad šeiminikė nematytų. Vėl aš basa, žinai, taip pat per šalnų. Šalna sniegus, vėl basa. Tas gyvulis įsivariau ir vėl taip pat po iššilu. Kur karvė nusišlapina, kur nusitrėši karvė, va taip po jis basa šilu. Į trečių rytų taip pat paskui jėmė kaimynai sakyti mano šeiminikam, kol saka jūsų pėmenė basa, saka per sniegų. Gyvulis, nagi, gena, kol jūs jai apsiaut neduodat. Kaip, sako, mes jai darėm apsiaut. Aš bijau sakyt, į mangi kokią durną buvau. Bijau sakyt, kad mangi darė, aš padėjau pakrumė ir aš jau jų nedaradau. Tu pagalvok, tai tada, žinai, darė, jau man vėliau kitos klumpis darė. Į mani durnina, kol tu, sako, gi nesakai. Aš bijau ir įvaravojęs, kad tik tai nepamatytų, kad aš basa varau.